Gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Sobota, 17 lutego, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Ukraina dramatycznie potrzebuje uzbrojenia i amunicji, apeluje z Monachium do światowych przywódców prezydent Wołodymyr Zełenski. Kampania samorządowa nabiera tempa, 5 partii organizuje dziś spotkania wyborcze. Ta sztuka nie udała się jeszcze nikomu, Iga Świątek powalczy o trzecie zwycięstwo w katarskiej Dosze. Nasze braki w uzbrojeniu tylko wzmacniają Rosję, ostrzegł Zachód prezydent Ukrainy. Podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium Wołodymyr Zełenski podkreślił, że szczególne znaczenie ma niedostateczne zaopatrzenie ukraińskiego wojska w artylerię i uzbrojenie dalekiego zasięgu, co pozwoliło Putinowi nasilić ataki w ostatnim czasie. O szczegółach Karol Darmorus. Nie pytajcie nas, kiedy skończy się wojna. Spytajcie siebie, dlaczego Putin wciąż może ją prowadzić. Zwracał się do uczestników monachijskiej konferencji bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski. Nie wolno nam robić tylko czegoś. Trzeba robić wszystko, co możliwe, by pokonać agresora. Niech każdy pamięta, dyktatorzy nie jeżdżą na wakacje. Prezydent Ukrainy podkreślał, że trwająca niemal 2 lata pełnoskalowa inwazja obaliła wiele mitów dotyczących rosyjskiej armii i samego Putina. On ma przed sobą 2 opcje. Wylądować w Hadze albo zostać zabitym przez jednego ze swych wspólników, którzy teraz mordują dla niego. Prezydent Zełenski potwierdził też informacje o wycofaniu ukraińskich wojsk z Awdijiwki. To największa zmiana na froncie od utraty Bachmutu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kampania samorządowa nabiera tempa. Podczas konwencji wyborczej Trzeciej Drogi w Kielcach Szymon Hołownia, lider Polski 2050, stwierdził, że w polityce po latach konfliktu nadszedł czas na współpracę. Tę z liderem PSL-u ocenił jako sukces. Mówili nam, że to niemożliwe, że 2 gości, którzy są w polityce, są młodzi, ambitni, nigdy tych swoich ambicji nie przekroczy. Stara i nowa partia razem, to się nigdy nie może udać. Są u nas i ludzie bardziej z sercem z lewej strony i z prawej strony. To się nigdy nie połączy, a połączyło się. Czas na 20 lat polityki, w której rządzić będzie współpraca. Podczas konwencji w Warszawie Konfederacja ogłosiła, że na jej listach znajdą się przedstawiciele ruchu bezpartyjnych samorządowców. Hasło kampanii to łączy nas wolność. O tym, co konkretnie ma oznaczać, mówił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Zgodziliśmy się na wspólne hasło wyborcze łączy nas wolność. Dlaczego? Bo jesteśmy wolnymi obywatelami. Jesteśmy ludźmi, którzy korzystają ze swoich praw i którzy chcą tych swoich praw bronić. Jesteśmy ludźmi, którym nikt z zewnątrz, ani z central partyjnych, ani z zagranicy nie dyktuje tego, co mają robić w życiu społecznym. My sami decydujemy. Konwencję w stolicy organizuje dziś także Koalicja Obywatelska z udziałem premiera Donalda Tuska. Z kolei PiS dziś na Lubelszczyźnie kontynuuje spotkania wyborcze w ramach kampanii Spotkania Wolnych Polaków. Donald Trump ma kolejne kłopoty z prawem. Musi zapłacić ponad $350 milionów grzywny za oszukiwanie banków co do wartości jego nieruchomości. Sąd w Nowym Jorku zakazał mu także kierowania przedsiębiorstwami i brania pożyczek na 3 lata. Trump tradycyjnie już nazwał wyrok politycznym polowaniem na czarownicę. Pozew skierowała prokurator Letitia James, która wyraziła zadowolenie z wyroku. Sprawiedliwości stało się zadość. Dziś udowodniliśmy, że nikt nie może być ponad prawem, nawet jeśli jest bogaty i ma wpływy polityczne, musi stosować się do tych samych zasad. Naszą odpowiedzialnością jest zapewnienie uczciwych warunków rynkowych, a przez lata Trump korzystał z wątpliwych praktyk w biznesie i stosował wielkie oszustwo. Donald Trump ma też 91 zarzutów karnych w innych sprawach. Trwają też procesy w sprawie wyborów prezydenckich z 2020 roku, które mogą potencjalnie zaszkodzić jego kandydowaniu w listopadowych wyborach prezydenckich. Ta sztuka nie udała się jeszcze nikomu. Iga Świątek powalczy o trzecie zwycięstwo w katarskiej Dosze. W finale zmierzy się z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, z którą bilans ma niekorzystny. Na 4 pojedynki Polka wygrała tylko 1. Świątek w piątek odpoczywała, bo jej półfinałowa przeciwniczka, Czeszka Karolina Pliszkowa, oddała mecz walkowerem. A tak dzisiejsze finałowe starcie widzi trener tenisa Paweł Ostrowski.

I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. To właśnie dzisiaj 51 świeczek z tortu powinien zdmuchnąć Billy Joe Armstrong, wokalista zespołu Green Day. Happy birthday to you, Mr. Billy Joe Armstrong. 17 minut po godzinie 12, trzy strony dźwięku w trójce. 4 lata trzeba było czekać, no dla fanów Pearl Jam to długie 4 lata na to, żeby zespół w końcu dał nam jakąś nową muzykę, no ale jak już dał, to jednocześnie zapowiedział zupełnie nowy 12 album, Dark Matter będzie się nazywał, 19 kwietnia. Spodziewajmy się tego albumu, a przy okazji, kiedy zaprezentowali pierwszy singiel tytułowy i zapowiedzieli plan wydania płyty, pojawiły się też plany koncertowe zespołu na ten rok. Trasa rozpocznie się w maju w Vancouver, potem będą Stany Zjednoczone, Europa. Wszystko zakończy się w listopadzie w Australii. Pearl Jam niestety nie planują za wielu koncertów w Europie i niestety tym razem Polskę ominą, ale nie takim bardzo szerokim łukiem, bo jeżeli Państwo bardzo chcieliby być na koncercie Pearl Jam, to proszę sobie zanotować w kajecikach czerwiec, 25 czerwca Manchester, 29 czerwca Londyn, a jeszcze bliżej w lipcu, 2 i 3 lipca, 2 koncerty w Berlinie. Dark Matter, pierwszy singiel tytułowy z nadchodzącej płyty Pearl Jam, to propozycja listy przebojów trójki.

trzeba przyznać, że kto jak kto, ale Ed Sheeran ma taką fantastyczną łatwość w pisaniu przyjemnych melodii. Może nie są to wiekopomne dzieła, ale trzeba przyznać, że regularnie raz na jakiś czas proponuje coś, co zachwyca. No tak jak było przed momentem, Ed Sheeran dziś świętuje swoje 33 urodziny. Ja już o tym wspominałem, że w tym tygodniu też świętował swoje urodziny Peter Gabriel. Próbowałem znaleźć jakiś punkt wspólny panów Eda Sheerana i Petera Gabriela. Myślałem, może gdzieś w podobnym miejscu się urodzili. Okazało się, że nie. Jeden z przedmieść Londynu, drugi z przedmieść Leeds. Ale szukałem i znalazłem coś, co można powiedzieć, że panów połączyło. Jakieś 3 lata temu ponad 100 brytyjskich muzyków, w tym Elton John, Ed Sheeran, Sting, Bryan Adams, czy właśnie Peter Gabriel, podpisało list otwarty, w którym oskarżyli brytyjski rząd o znaczne utrudnienie im tras koncertowych po Brexicie. Nie wiem, jakim efektem to wszystko się skończyło, czy korzystnym dla artystów. Trzymam kciuki, że tak było. Natomiast Peter Gabriel i jego Panopticon wykonał w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki państwa głosami największy skok, bo to było aż plus 4, żadna inna piosenka nie podskoczyła tak bardzo i ostatecznie wylądował na miejscu 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, należą się Państwu dwa słowa wyjaśnienia, kogo słuchaliśmy przed momentem. Soundscape, tarnowska formacja grająca, no jak Państwo słyszą, rock progresywny. Zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy gitarzysty Krzysztofa Siryka, który zresztą aktualnie jest też menadżerem tej formacji. To właśnie za sprawą Krzysztofa dowiedziałem się o ich istnieniu, dostałem najnowszy materiał. W 2014 Soundscape wydał debiutancki album Synathesia Deluxe, a następnie doszło do chwilowego zawieszenia działalności zespołu, ale jak wiadomo, nic nie może wiecznie trwać, w związku z czym zespół się reaktywował i bardzo dobrze. Powstał mini album Revival, który miał już swoją premierę. Wśród piosenek na tym mini albumie również The Diary. Wśród propozycji 98. wydania listy przebojów trójki, gdyby ta muzyka przypadła Państwu do gustu, zachęcam do głosowania. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. A no właśnie, 98. notowanie listy przebojów trójki to 20 piosenek w notowaniu. Na półmetku wczoraj byli Beatlesi. Zresztą pozycja 10. obroniona Now and Then. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again, well, we will know for sure that I will love you now and then. I miss you. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, because I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good in all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love her, Mom, but it's the season of the sticks. And I talk your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some virgin of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some virgin of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, that'll have to do. Co łączy listę przebojów najbardziej popularnych singli na Wyspach Brytyjskich i 98. notowanie listy przebojów trójki? No nie, nie łączą piosenki, natomiast łączy fakt, że na Wyspach Brytyjskich numer jeden to to, czego słuchaliśmy przed momentem, Stick Season Noah Kahan, pierwsze miejsce obronione, a w 98. wydaniu listy wczoraj też na pierwszym miejscu bez zmian wygrała Anita Lipnicka piosenką Amsterdam. Zanim uleśnie świt, nim się skończy noc, splędną światła miast, No cóż, wielu próbowało gonić, ale ostatecznie nikt nie dogonił Anity Lipnickiej. Amsterdam to numer 1 98. wydania Listy Przebojów Trójki. Lista czeka na Państwa na lptpolskieradio.pl. Właściwie to losy 99. wydania. Proszę głosować, proszę pamiętać, że 10 piosenek mogą Państwo poprzeć. Kolejność ma znaczenie. Pierwsza przez Państwa wybrana piosenka to 10 punktów, druga 9, 8, 7 i tak dalej. Elżbieta Malinowska audycję dzisiaj realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Riverside aktualnie są na miejscu 14. Udanego weekendu.

dni przed obniżką 4899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 4299 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy.